Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 36. Рыгор Барадулін, як заўжды, поўдзячыся рознымі, не толькі паэтычнымі, ідэямі, надумаў зняць фільм пра маю малую радзіму. Як усё было ўлагоджана, на мікраўтобусе Беларусьфільму паехалі ў Вушачу. Тая дарога праз Плешчыцы і Бягомлю была мне даўно знаёмая, я любіў яе навакольныя бары і пагоркі, цяністы лесавы шлях праз Бярэзінскі запаведнік. Мабыць, дарога і была самым прыемным з таго падарожжа, бо астатняе было надта жыва звязана з труднымі ўспамінамі, пары дзяцінства, сумам адмірання і запусткаў у некалі знаёмых ваколіцах. Тое вярэдзіла душэўныя сілы, самотай дацінала нервы. Усё, што для іншых старонніх было дэталлю іхняй цікавасці, для мяне болем. І я, можа, не пагадзіўся б, калі б хітраваты Рыгор, ведаючы адну маю слабасць, не падмануў мяне любым маім азірком. Запланавалі здымкі на возеры, і я паехаў. Па дарозе заехалі ў Вушачу па сястру Валю, якая ўжо ведала пра прыезд кіношнікаў і чакала нас. Валя выйшла замуж у ваўчожа калгаснага механізатара Шурку, увогуле добрага і майстравітага чалавека, які, аднак, меў адзін недахоп, усё той жа. Дзяцей у іх не было, і сястрычка даволі адпакутвала за Шуркам Сашкам, які праз сваю хібу і памёр яшчэ не старым. Удавіца засталася адна ў няновай хаце з катом пры агародзе, якім адно і клапацілася ад ранняй вясны да позняй восені, з таго і жыла. Пасадзілі ў аўтобус Валю і паехалі ў бачкі на закінуты, зарослы дзядоўнікам і крапівай падворак бацькавай хаты. Памятаю, як яе будавалі, як яна была новую і радавала дзяцей і бацькоў. Але мінула небагата часу, хата пахілілася, урасла ледзь не па вокны ў зямлю і стаяла з прадраным дахам і гнілымі дошкамі ганку. Адна радасць была з двух пасаджаных бацькам дрэваў, дуба і клёна, якія з кожным годам усё болей раскашавалі, узнесшыся высока над хатай. На тым ганку кіношнікі змусілі мяне прымаць патрэбныя для іх позы, адказваць на пытанні, якія задаваў, застаючыся чалавекам за кадрам, рэдактар і рэжысёр Валодзя Халіп. Затым паехалі на возера, з'ехаць да якога з гарыстага берагу было немалой рызыкай, але неяк з'ехалі. А там, на спрытным пагорачку, які я любіў з дзяцінства, распалілі цяпельца, пачалі латкаваць вучоную размову. Дужа я не любіў тых пастановачных размоваў, калі трэба было дэманстраваць сваю глыбакадумнасць або лірычную ўзнесласць. І тое, да іншае, на мой пагляд, лепей трымаць пры сабе, а калі ўжо давяраць каму, дык найлепш паперы. Сястрыца сядзела побач і слухала, дзівячыся кіношнай мудрасці, перажываючыся за наша агульнае мінулае. Як усё скончылі, Валодзя Халіп бухнуўся ў возера і на маё захапленне пераплыў яго туды і назад без супынку. Тое я бачыў упершыню. Ніхто раней так смела не пераплываў наша возера, можа, не было спрытных, а можа, палохала глыбіня. Казалі старыя, што возера дуж глыбокае, але не дзіва, Валодзя вырас на возеры. Як вярнуліся ў вёску, пакуль брат Мікола з жонкай Тоней ладзілі пачостку, я пайшоў па пустэльнай зарослай травой маёй колішняй вуліцы. Родная мая, бедная і няшчасная вёсачка, яна дажывала свае апошнія дні. З нашых былых суседзяў жылі толькі ў дзвюх хатах, астатнія стаялі пакінутыя, ды і тых засталося некалькі. Зеврала пабітымі вокнамі хата Галавачоў, куды я некалі любіў хадзіць да сябра Валодзі. Не стала хата ў дзядзькі Васіля, памерлага ад сухоты Волата Куца. Праўда, няблага, асталяваўся на сядзібе брат майго сябра Колі, малодшы Сямён, дбайны і працавіты селянін. У хаце Мішы, які працяглы час быў дырэктарам школы, жыла дажывала яго ўдовая сястрыца, дачку якой забіла маланкай. У другім селе жылых хатаў было трохі болей, але я ўжо забыўся імёны іхніх жыхароў. апроч хіба кінамеханіка Васіля Паршонка, што жыў на краі за могілкамі і быў цяпер перакананы прыхільнік палітыкі Лукашэнкі. Наваколле таксама змянілася. У мой любы зялёны роў нельга было і ўлезці, так ён зарос алешнікам. Прапала без людской патрэбы і наша крынічка. Хмызнякі і алешнікі ўсё болей заваёўвалі колішнія вясковыя палеткі і падступалі да самых гародаў. Дашчэнту пазарасталі палявыя дарожкі, а тыя, што засталіся, былі бязлітасна знявечаныя вялізнымі коламі аўтатрактарнай тэхнікі і круглы год зеўралі праваллем каляінамі. Добра, што галоўную дарогу я ўсё ж дамогся заасфальтаваць у свой дэпутацкі час. Вайскоўцы не далі заасфальтаваць адрэзак з магістралі дарогі да Кублічы, адкуль у іх пачыналася манеўровая аўтаракетная траса, якую належала маскаваць ад НАТА. Цяпер няма ні трасы, ні ракетаў, але няма і людскай дарогі. Мой брат Мікола, які тут пражыў жыццё, працуючы ў калгасе, дачакаўся нарэшце пенсіі і з тае нагоды быў дужа рады. Яго ніхто не гнаў на дармовую працу, можна было пакалупацца на падворку ля хаты, што брат дужа любіў. Плёў з дроту сеткі на загарадзі, у суседніх хмызняках назапашваў дровы. У хляве гадавалася свінка, пасвілася кароўка. Грошай плацілі мала, але рэгулярна. Хлеб раз на тыдні прывозіла аўталаўка. Чаго яшчэ было трэба? Такога жыцця ніколі не было ў вёсцы, і пенсіянерам здавалася, што дажыліся нарэшце да камунізму, які абяцалі бальшавікі, каб толькі болей здароўя. Але менавіта здароўя ў іх і не хапала. Здароўя дарэшты адабрала шматгадовая калгасная паншчына. Нядоўга парадаваўся сваёй пенсійнай волі і мой Мікола. Так насунулася пара стратаў, усё бліжэй падступаў час развітання. Меней і меней заставалася крэўных, сяброў і нават знаёмых. Рыгордык зусім застаўся адзін. Апошнімі сышлі яго цётачка, што калі з ласкава частавала нас снеданнямі. Мужчынскую годнасць яна часцяком вызначала па спрадвечнай сялянскай шкале «Ешчы, не ешчы». Не ведаю, як Рыгор, а я ў яе апынаўся ў ліку няешчых. Недавно адышоў і дядька Пятрок, апошні з Рыгоравай радні, недужа дбайны вартаўнік Рыгоравага падворку, на якім ці не кожны з зімы гаспадарылі вушацкія злодзеі. У адну з апошніх маіх паездак на радзіму я прыдбаў ідэю сюжэта повесці «Аблава». Знаёмы кублецкі чалавек распавёў пра выпадак з 30-х гадоў, як у нас праходзіла калектывізацыя і з ёй раскулачванне, высылкі, рэпрэсіі. Адзін селянін быў сасланы з сям'ёй пад Архангельск. Там напакутваўся, пахаваў жонку, малую дачку і вырашыў уцікаць на радзіму. Як не дзіўна, тое яму ўдалося. Праз шмат прыгодаў пакутаў, адолеўшы 1000 кіламетраў, ён апынуўся на родным котлішчы і соладка на адзіноце паплакаў. Але на тым і скончылася ўсё ягонае шчасце вяртання. У дарозе яго ніхто не ведаў, а тут пазнаў першы сустрэты ім ранкам сусед. І ўжо над вячоркам на яго пачалі паліваць, наладзілі аблаву, у якой, во драма, змушаны быў прыняць удзел і ягоны сын, што ў свой час адрокся ад бацькі і ўступіў у партыю. Бацька утапіўся ў балоце, але з чым застаўся жыць сын? Ці не з тым жа, што ўвесь век насіў у сабе Александр Твардоўскі? Гэта ж ён апынуўся ў падобнай сітуацыі, калі аднойчы ў Смаленску, дзе малады паэт працаваў у рэдакцыі, да яго прыйшоў збегла з высылкі бацька. Сын тады сказаў яму, вяртаўся б ты лепей туды, адкуль прыйшоў. Людзям іншага веку наўрад ці зразумець усё глыбіні вытокаў пажыццёвай драмы слыннага паэта і ягонага няшчаснага бацькі. Па начной дарозе да Менску, седзячы між стомленых паездкай і працай кіношнікаў, я ўсё думаў пра тую даўнюю драму, а прыехаўшы дадому, хутка напісаў «Аблаву».